Radio 1. Het NOS-journaal. De meningsverschillen over de voorgenomen krimp van luchthaven Schiphol naar 440.000 vliegbewegingen per jaar lopen hoog op. De Amerikaanse overheid dreigt volgens de Telegraaf met tegenmaatregelen als Amerikaanse maatschappijen minder op Schiphol zouden mogen vliegen. De krimp van Schiphol moet van de Amerikanen controversieel worden verklaard nu het kabinet demissionair is. De provincie Gelderland mag de wolf op de Hoge Veluwe voorlopig niet verjagen met paintballgeweren. De rechtbank geeft de provincie 6 weken de tijd om met betere argumenten te komen waarom de wolven met verf moeten worden verjaagd. De zaak was aangespannen door de faunabescherming. Wopke Hoekstra stopt vandaag als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. De CDA'er heeft zijn ontslag ingediend bij de koning. Hij is kandidaat om eurocommissaris te worden als opvolger van Frans Timmermans. Twee Frans-Marokkaanse toeristen die op vakantie waren in Marokko zijn doodgeschoten door de Algerijnse kustwacht, meldt een Marokkaanse nieuwssite. Ze zouden op hun jetskis per ongeluk de Algerijnse wateren zijn binnengevaren, waarop de kustwacht het vuur opende. De grens tussen Marokko en Algerije zit officieel dicht. De landen leven al jaren op gespannen voet met elkaar. ANWB verkeersinformatie met een file op de A2 zegt ook een bos Maastricht tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt de Hocht. 4 kilometer door een kapotte auto, 10 minuten vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Vertraging op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland, bij Kornwerderzand 3 kilometer stilstaan. Een ongeluk op de A10 Koenplein richting knooppunt Amstel tussen afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer, 10 minuten vertraging. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg Centrum en Hoogvliet, 10 minuten extra door een spoedreparatie. 5 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht en op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp 13 kilometer file en 25 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Op de dag dat de VVD haar verkiezingsprogramma openbaart, presenteert de BBB haar kandidaat voor een torentje. De VVD zet in op grip op asiel en migratie en zet een streep door de veelbesproken spreidingswet. En opvallend, net als Omtzigt en GroenLinks-PvdA, maakt de partij van Dilan Yeşilgöz een groot thema van bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is volgens Yeşilgöz een wezenlijk issue in Nederland en de VVD zegt fulltime werken moet meer gaan lonen. Ongetwijfeld iets dat mijn gast van vandaag nauwlettend in de gaten houdt. Net als de begroting natuurlijk. Deze week afgerond door het demissionaire kabinet op weg naar Prinsjesdag. Volgens demissionair minister Kaag van Financiën gaat het om een evenwichtig pakket. Koen Teulings is hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht en oud-directeur van het Centraal Planbureau. Meneer Teulings, goedemorgen. Goedemorgen. 2 miljard euro naar armoede in de nieuwe begroting. Is dat genoeg? Nou, ik ben altijd een beetje verbaasd dat iedereen zo ontzettend praat over armoede. Ik ben heel erg voor een land met een gelijke inkomensverdeling, maar wij hebben eigenlijk de inkomensverschillen zijn sinds het begin van de Oekraïnse oorlog niet echt veranderd. Dus ik begrijp niet helemaal waarom de hele politiek, van VVD tot SP, eigenlijk allemaal heel veel aandacht besteedt aan dat er meer geld moet naar armoede. Ja. Waarom was dat dan in 2021 dan niet zo? Ik vind dat altijd een beetje opmerkelijk. Ja, is het misschien ben ik cynisch, maar misschien komt dat ook omdat uw voormalige werk, het Centraal Planbureau, deze zomer aftrapte met een verhaal. 4,8% van de bevolking in Nederland leeft in armoede. Zonder verder ingrijpen stijgt dat door naar 5,7% in 2024. Oftewel zeggen ze, rond de miljoen Nederlanders zal dan onder de armoedegrens leven. Ja, nou kijk, armoede, de inkomensongelijkheid is altijd heel vervelend. Ja. En er zijn in Nederland altijd, zoals in alle landen, mensen die meer geld hebben, minder geld hebben. Maar als je dat vergelijkt met de armoede in 2021, voor het begin van de Oekraïne-oorlog, dan laten de CPB-cijfers zien dat je eigenlijk weer terug bent op het niveau van 2021. Ja. Dus op een of andere manier hebben we de armoede is enorm teruggedrongen door de Oekraïne-oorlog, door alle steunpakketten die gemaakt zijn en die eigenlijk wat doorgeschoten zijn in, vanuit, als je dat gemiddeld bekijkt. En vinden we dat nu normaal dat we gaan naar een niveau wat lager is dan voor de oorlog in de Oekraïne. Dus ik begrijp nooit waarom daar zo heel veel aandacht over is. Ik ik heb soms het gevoel dat we een beetje het gevoel van verhoudingen kwijt zijn. Ja, heeft u het idee wel dat die 2 miljard, even los van of dat dan in verhouding is dat daar zoveel aandacht voor is, maar heeft dat zin, die 2 miljard? Omdat, gaat dat daadwerkelijk meer mensen boven die armoedegrens krijgen? Ongetwijfeld, als je ergens meer geld aan uitgeeft, dan zullen er een aantal mensen daar meer geld aan overhouden en dus minder mensen onder de armoedegrens zijn. Dat zal ongetwijfeld lukken. Ja. Dus wat dat betreft, ja, het kan. Maar u zegt eigenlijk, de vraag is een beetje, waarom zou je het doen? Ja, waarom zou je het doen? Dat is eigenlijk, waarom? Ik ben verbaasd dat de hele politiek, alle politieke partijen het erover eens zijn dat dit moet gebeuren. Ik vraag me altijd af, hebben we nou goed naar de cijfers gekeken of lopen we achter onze eigen ideeën aan? We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, het punt is natuurlijk dat armoede, dat ligt gevoelig natuurlijk. Men wil gewoon niet dat er in ons land, een welvarend land, er mensen onder een armoedegrens leven. Nee, dat kan ik helemaal begrijpen. Dus anders gezegd, iedereen, ik ook, ben voor een land met relatief bescheiden inkomensverschillen. Ja. Dat is Nederland. Dat was Nederland in 2021. En nu zijn de inkomensverschillen zonder deze maatregel ook al ongeveer vergelijkbaar met die in 2021. Ja. En dus alle steunpakketten die er gemaakt zijn tijdens de Oekraïne-oorlog hebben die inkomensverschillen wat verkleind. De energietoeslag, de accijns die tijdelijk omlaag gegaan zijn. Ja, nou, die maatregelen worden nu geleidelijk weer afgeschaft. Daardoor neemt de ongelijkheid weer toe tot het niveau wat het voor de Oekraïne-oorlog ook was. En nu vinden we plotseling met z'n allen dat dat te veel is. En ik snap dan niet goed waarom we dat in 2021 blijkbaar niet te veel vonden. Ja. Heeft u de Telegraaf vanmorgen gezien? Nee. De middenklasse is de klos, schrijft die krant. Wat hebben ze uitgerekend? Ze hebben aan het Centraal Planbureau gevraagd om nou eens over 3 jaar te bekijken wat de koopkracht doet. En wat blijkt? De laagste inkomens gaan er in 2022, 23, 24 1,3% op vooruit. Maar de middeninkomens die gaan er in koopkracht 1,9% op achteruit. En de hoge middeninkomens zelfs 2,1%. En de hoogste inkomens van ons land gaan er 3,1% op achteruit. En de krant schrijft eigenlijk, ze spreken ook met een aantal vakbonden, zeggen ja, die middenklasse die betaalt de rekening van dat kleine plusje dat die lage inkomens krijgen. Ja, nou, ik had de Telegraaf niet gezien, maar dit is precies wat ik net zei. Ja. En, dus anders, en het is aardig dat de Telegraaf dat aan het CPB gevraagd, want het blijkt gewoon uit de CPB-cijfers. Iedereen had dat kunnen zien in de cijfers. En ik ben dus verrast dat niemand dat eerder gezien heeft. Ja. Voor de duidelijkheid, middeninkomens, dan hebben we het over mensen tussen de ongeveer 40.000 euro per jaar en 75.000 euro per jaar. Is dat een vergeten groep? Nou, blijkbaar op dit moment wel even. Kijk, het feit dat we nu 2 miljard apart zetten om de armoedegrens, om het aantal mensen onder de armoedegrens laag te houden, zal ik maar zeggen. Ja. Dat moet iemand betalen. En in de praktijk betekent alles wat veel geld kost en wat betaald moet worden, ja, dat moet door de grote groep mensen worden gebracht. En dat zijn de middeninkomens. Ja. Dus als wij per se met z'n allen willen dat het aantal mensen onder de armoedegrens teruggaat naar het niveau van 22, 23, toen het heel erg laag was door de steunmaatregelen. Ja. Ja, dan betaalt de middenklasse dat. Daar heeft u helemaal gelijk. Maar waarom betaalt de hoogste klasse dat niet? Ja, in de praktijk, het grote geld zit wel bij de middenklasse. Dus je kunt wel iets bij de bovenklasse halen. Maar dat telt meestal toch niet zo heel hard aan als het echt om de grote miljarden gaat. Er zijn gewoon veel meer middeninkomens dan dat er echt de topinkomens. Dus als ik dan bijvoorbeeld partijen op links nu hoor zeggen, nou, we gaan die hoge inkomens, die mensen met heel veel vermogen, daar gaan we geld weghalen om die laagste klasse te helpen. Dan zegt u eigenlijk, dat is in de praktijk gebeurt dat nooit, want het komt altijd bij de middenklasse vandaan. Er is aan de bovenkant nog helemaal niet zoveel geld dat je daar alles wat we als overheid willen, ja, dat je dat daarmee kan betalen. De middenklasse betaalt uiteindelijk altijd het grootste deel van de rekening. Dat is niet omdat we links of rechts zijn, maar dat is gewoon omdat daar gewoon alles bij elkaar opgeteld. Er zijn gewoon heel veel middeninkomens. Dus als je veel belastinggeld wil ophalen, moet je onvermijdelijk veel geld bij de middeninkomens ophalen. De meeste mensen behoren nog steeds tot de middenklasse. Ja. Ja, er wordt wel eens gezegd dat die langzaam verdwijnt, maar dat is niet helemaal waar, geloof ik, toch? Nee hoor, de middenklasse blijft gewoon ver weg. De meeste mensen van Nederland verdienen minder dan een ton en meer dan 40.000 euro. Dus ja, daar zit gewoon het meeste geld. Ja. Er wordt wat met belasting geschoven, begrijpen we uit de uitgelekte plannen. Want we moeten natuurlijk even wachten tot Prinsjesdag voordat we precies weten wat het kabinet dan gaat doen. Maar er wordt wat geschoven, bijvoorbeeld de arbeidskorting wordt verhoogd, oftewel de laagste inkomens die gaan iets minder belasting betalen. Gaan ze dat dan echt merken op hun bankrekening, deze mensen? Nou, ik heb die precieze plannen niet gezien, dus ik kan daar moeilijk iets over zeggen. Nou. Maar ongetwijfeld hebben ze dat zo uitgedokterd dat er de laagste inkomens, dat er minder lage inkomens zijn. Want dat is tenslotte het bedoel van het beleid. En dat zullen ze echt wel goed uitgerekend hebben. Ja. 8% inflatie wordt voor dit jaar ongeveer verwacht. Dat is behoorlijk wat. Daar is toch eigenlijk niet tegen op te boksen als het gaat om koopkrachtreparatie? Nou, ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt. Oh. Kijk, de energieprijzen, de stijging van de energieprijzen, wat de grote aanleiding was van het koopkrachtverlies. We moesten meer voor onze energie betalen, die voor een groot deel uit Rusland kwam. Ja, die stijging is neemt langzaam, die valt weg en sterker nog, die prijzen dalen weer wat. Dus ik denk uiteindelijk dat het voor de koopkracht best wel goed komt. Dat blijkt ook uit de cijfers. Je ziet dat per saldo over de hele periode wat achteruit gaan. Ja. Dus als je vergelijkt met in 2021 voor het begin van de oorlog, dan zijn we er wat op achteruit gegaan. Maar dit komende jaar, ja, die grote inflatie, ja, daar staat ook een forse loonstijging tegenover. Dus ik denk dat we uiteindelijk toch wel weer redelijk goed komen. Ja. Ik weet niet, 8% inflatie klinkt wel heel hoog. Dat is volgens mij niet wat er in de CPB-cijfers stond. Maar goed. Ik haal het uit de Telegraaf van vanmorgen. Ja. Dat het voor het hele jaar verwacht wordt voor dit jaar, geloof ik. Maar mijn bron, mocht het niet kloppen, dan moeten we even de krant bellen. Ja. Even naar een thema, want ik zei het net al in de inleiding. Vanmorgen kwam het VVD-verkiezingsprogramma naar buiten. Zij halen een thema aan bestaanszekerheid. En dat hoor ik bij meer partijen. Frans Timmermans zei het ook bij zijn presentatie als lijsttrekker van GroenLinks-PvdA. Pieter Omtzigt is er veel mee bezig. Ik heb hier niet zo heel lang geleden gesproken met Lilian Marijnissen. Die hamert ook op bestaanszekerheid. Is het bestaanszekerheid in Nederland in gevaar of zo, dat iedereen het er nu over heeft? Nou, kijk, het gaat in Nederland natuurlijk over een lange reeks van jaren eigenlijk vreselijk goed. We zijn een van de rijkste landen van de wereld. De Nederlandse bevolking is bovengemiddeld gelukkig. Dus als je kijkt, de gelukkigste en rijkste landen ter wereld, dat zijn Denemarken, Zweden, Nederland en Zwitserland. En daar zitten we nog steeds in en dat zal ook niet snel veranderen. Maar je ziet wel dat de nieuwe vormen van arbeid die er zijn ontstaan, veel flexwerk en dat soort zaken, heeft in de loop van 10 jaar geleidelijk aan de onzekerheid op de arbeidsmarkt groter gemaakt. Ja. En ik denk dat alle partijen daar wel iets aan willen doen. Er is bij de vorige kabinetsperiode was er een commissie Borslap, die heeft allemaal plannen gemaakt om flexibele contracten, wat zekerder te maken, en vaste contracten daarvoor in de plaats. De minister van Sociale Zaken, Rien van Gennep, heeft bijna dat hele rapport overgenomen. Precies. Ja. In die richting verwacht ik dat politieke partijen daarmee door zullen willen blijven gaan. We willen toe naar een situatie in Nederland waarin mensen toch minder nulurencontracten en flexcontracten hebben en wat meer zekerheid hebben over hun inkomen. Ja, dus als de lijsttrekker van de VVD zegt, bestaanszekerheid is in Nederland een wezenlijk issue, dan heeft zij gelijk. Er is daadwerkelijk de afgelopen jaren iets misgegaan waardoor de bestaanszekerheid eigenlijk niet meer zo zeker is in Nederland. Ja. Nou, het is opmerkelijk, wat we net al zeiden, ook bij inkomensongelijkheid. Je ziet dat van VVD tot SP iedereen hetzelfde vindt. En bij dit thema vindt ook iedereen hetzelfde. Ja. Want je moet gewoon een boterham kunnen verdienen als je werkt. Dat is wat iedereen vindt. Je moet gewoon een boterham kunnen verdienen als je werkt. Minimumlonen zijn de loop van de afgelopen jaren wat omhoog gegaan. Nou, dat is allemaal goed. Ja. Maar laten we in het oog houden dat Nederland een land is wat ik net zei, een van de rijkste landen ter wereld en een van de landen waar mensen gemiddeld genomen het gelukkigst zijn ter wereld. Ja. Dus ik denk niet dat je moet verwachten dat wij wat dat betreft nog heel veel vooruit gaan. Ik denk dat de onzekerheid vaak ook meer voortkomt uit het feit dat we ons realiseren dat we op een soort hemel klinkt al toevallig, maar in een soort paradijs leven. Ja. En dat we bang zijn dat te verliezen. Nou, ik denk dat we dat niet hoeven te verliezen. Maar dat het heel veel beter kan, dat geloof ik niet. Nee, precies. Nou ja, zij heeft ik ga even naar de VVD dan. Dat programma is het meest recente en ook de grootste partij met het verkiezingsprogramma bekend op dit moment. Er zit een hoofdstuk in het VVD-verkiezingsprogramma dat vanmorgen bekend werd. Dat heet Brood op de plank. Nou, er zijn allerlei dingen in. Ze hebben het over familiebedrijven. Maar ook zelfstandigen, u noemde het even. ZZP'ers, schijnzelfstandigheid is een reëel probleem, zegt de VVD. En daar willen ze wat aan doen. Wie in alles een werknemer is, moet ook gewoon een arbeidscontract krijgen. Oftewel, de VVD zegt nu eindelijk, kap is met al die ZZP-constructies. Bent u het daarmee eens? Ja, dat is in feite de commissie Borslap. Hè. Dus ik heb al gezegd, dat vind ik in grote lijnen vind ik dat een goed idee. En daar is dus eigenlijk iedereen het over eens. Daar zullen dus niet de grote politieke meningsverschillen over zijn bij de komende formatie. Dat gaat allemaal wel goed komen. Ja. Ja, we willen de belasting op werk verlagen. We willen dat werken loont en dat mensen gestimuleerd worden om meer uren of voltijd te werken. Hoe doe je dat, mensen stimuleren om meer uren te gaan werken? Nou, wat de VVD daar zegt, werk moet lonen. Ik weet niet waarom mensen nou per se voltijd moeten werken. Als iemand deeltijd wil werken, om welke reden dan ook. Er zijn heel veel mensen die deeltijd willen werken. En nou, als mensen dat willen, daar is niet zoveel mis mee. Nee. Dus het soort fixatie dat we allemaal 40 uur moeten werken, als we dat als voltijd beschouwen, die deel ik niet. Nee. Vrijheid van keuze en ook afstemmen op je levensomstandigheden. Als je kinderen hebt, dan is allebei 40 uur werken gewoon best veel. Dus er is niks mis mee als mensen zeggen, nou, in die tijd werken we alle twee 4 dagen of zoiets dergelijks. Dus ik ben niet zo'n hele gefixeerd op voltijd. Nee. Nou, dat is er eigenlijk ongeveer. En werk moet lonen, ja, dat betekent dus dat je niet oneindig geld vrij kunt maken om armoede terug te dringen. Want ja, dat kost geld en dan is er minder geld over voor de middenklasse. Maar, ja, en die krijgt zijn geld door te werken. Ja. Ik zie trouwens ook dat de VVD schrijft dat middengroepen er meer op vooruit moeten gaan. Nou, daar hadden we net al even over. Die middenklasse die dus vergeten zou zijn, daar gaat die partij weer voor knokken. Zij zeggen dus belasting op arbeid. Dan is het opmerkelijk dat de VVD nu wel ook gekozen heeft voor een pakket waarbij het armoede terug moet naar in het kabinet nu. Ja. Ja, dat is eigenlijk dat was op aandringen van alle politieke partijen. Dus ja, het is linksom of rechtsom. Je kunt niet alle twee tegelijk. Men moest wel die 2 miljard uittrekken. Ja, nee, goed, de VVD was daarvoor. En de vraag is waarom de VVD daarvoor was. Ja. Zij zeggen dus de belasting op arbeid verlagen, zodat iedereen meer overhoudt. GroenLinks-PvdA zegt dat ook. Het verkiezingsprogramma is er nog niet, maar we hebben Tim Mans horen zeggen dat moeten we doen en daar moet tegenover staan de vermogens verder belasten. Nou las ik dat u daar best kritisch op bent, op dat soort uitspraken over die vermogens verder belasten. Wat bedoelt u daarmee? Nou, kijk, de grootste discussie bij de vraag of we vermogenswaarden moeten belasten in Nederland zit eigenlijk op de vraag of we huizen willen belasten. En je ziet dat eigenlijk alle partijen de woningmarktcrisis als een heel belangrijk probleem beschouwen. De kiezer ook. Ja. En onvermijdelijk als je woningen zwaarder gaat belasten, wat de belangrijkste, de helft van ons vermogen ongeveer is de woningvoorraad. Als je de woningen zwaarder gaat belasten, wordt wonen duurder. Ja. Dus er zit bij alle politieke partijen een enorme spanning tussen enerzijds meer geld op willen halen bij vermogens en anderzijds wonen goedkoper willen maken. Het is bijna onmogelijk om meer geld uit de vermogensbelasting te halen als je niet de belasting op woningen verhoogt. Want zegt u, als de huisbaas, die veel verdient aan die panden, als je die zwaarder gaat belasten, dan gaat die huur ook omhoog. Dat is eigenlijk wat u zegt. Dat is wat ik zeg. Ja. Dus het meer kwijt, dat is, er zijn natuurlijk twee manieren waarop je woning kunt belasten. Je kunt eigen huizen belasten, dat is het eigen woningforfait. Ja. En de andere is dat je huurhuizen belast. Nou, als je alleen maar het eigen woning voor zegt, je eigen woning, ja, dat is zielig, dat willen we niet. Nee. Wat bij de VVD bijvoorbeeld een heel populair standpunt is. Een stukje bestaanszekerheid ook nog. Je moet een eigen huis kunnen betalen. Je moet je eigen huis kunnen betalen. Ja. Maar er zijn gewoon veel mensen die gewoon geen vermogen hebben en dus geen huis kunnen kopen en dus een huis moeten huren. Ja. Als je dan zegt, ja, maar die huizen gaan we belasten, dan maak je dus eigenlijk voor mensen die geen eigen vermogen hebben en dus moeten huren, daar hef je dan belasting op. Ja, dat doe je bij de eigenaar, want die is zo rijk en die is niet zielig. Maar ja, die gaat dat afwentelen op de huurder. Ja. En als hem dat niet wordt toegestaan, dan zal hij zijn huis verkopen. En aan iemand die het wel wil kopen. En die het niet wil huren, maar wil kopen. En dan gaat hij zijn geld ergens anders. Als eigen woning, ja. Ja. Ja. Dus wij zijn op dit moment eigenlijk bezig om op verhuur hoge belasting te heffen. Ja. Waardoor dus mensen zonder eigen geld voor hun woning meer moeten betalen dan mensen met eigen geld. Want als je gedwongen bent om te huren omdat je geen eigen vermogen hebt, dan ben je slechter af in het huidige stelsel. En dat is de afgelopen 5 jaar enorm veel scherper geworden. Het verschil tussen de belasting op eigen huizen en op huurhuizen is enorm toegenomen ten nadele van huurders. Dit is wat technisch misschien, maar toch de belangrijke vraag die hieronder ligt is, als dus politieke partijen de belofte doen de komende maanden, wij willen vermogens in Nederland zwaarder belasten. Ja. Dan, dat kan eigenlijk niet, zegt u. Of dat kan wel, maar dat heeft dan verstrekkende gevolgen voor mensen die niet vermogend zijn. Ja, dat heeft via de verhuur van huizen verstrekkende gevolgen voor mensen die niet vermogend zijn. Maar toch, niet al het vermogen van vermogende mensen zit in steen, toch? Er zitten ook aandelen en noem maar op. Ja, ja. Nou, dus aandelen worden op dit moment al relatief zwaar belast. Er is nu een enorme discussie over hoe dat met huurhuizen moet gaan. Ja. Je ziet dat mensen die verhuren zeggen, ja, ik kan daar gewoon eigenlijk, ik kom daar, dat is niet meer renderend. Dus ik ga mijn huurhuis verkopen. Dat gebeurt op grote schaal. Op het moment. Ja. Er is echt een grens aan hoeveel geld we op kunnen halen door woningen zwaarder te belasten. Of die grens, we kunnen dat best wel doen, maar dan wordt wonen duurder. En ik geloof niet dat enige politieke partij dat nee, doet. Want dit is het verkiezingsthema aan het worden. Of in ieder geval, dat was het bij de vorige verkiezingen, de woningcrisis. Mensen kunnen niet zo meer aan een huis komen. Maar daar is dus geen oplossing voor, als ik u zo hoor. Nou, ik denk dat politieke partijen snel veel te veel beloven als het gaat om woningen. Ja. Wonen is gewoon duur. Een huis bouwen kost gewoon veel geld. En zeker op plaatsen waar heel veel mensen willen wonen, Amsterdam en Utrecht, dat is een relatief klein deel van Nederland, maar daar wil het grootste deel van de bevolkingsgroei zit in die twee steden. Ja, snap ik helemaal niks van, maar goed, mensen willen daar blijkbaar wonen. Nee, ik vind het leuk, maar ik begrijp heel goed dat andere mensen, ik woon in Amsterdam, maar ik begrijp heel goed dat andere mensen zeggen, geef mij maar een huis met een tuin ergens in Overijssel, kan ik goed volgen. Ja. Maar goed, mensen willen allemaal op die dure plekken wonen. Ja. Allemaal op die dure plekken wonen, ja, dat is gewoon duur. Ja. Dus ja, dat zal voor politieke partijen niet makkelijk zijn om de belofte waar te maken dat we en meer huizen bouwen en dat die goedkoper worden. Die twee dingen zijn slecht met elkaar verenigd. Maar vooral die huren, die moeten omlaag. En het gaat ook om koopwoningen. Betaalbare koopwoningen heeft het kabinet ook beloofd. Maar een groot deel wat heel erg drukt op die lage klasse en middenklasse is toch dat die huur zo hoog is. Ja, en dus als ik dan kijk naar huren in Amsterdam en Utrecht, dat zal gewoon heel duur blijven. Huurprijzen van 25 tot 30 euro per vierkante meter per maand. Ja, die zijn heel normaal. Ja, dat is gewoon, daar krijg je, als je dan zegt, ik wil een lage middenhuur, 750 euro. Ja, dan kun je niet zoveel vierkante meters krijgen. Ja. Dus dat zal, er is een enorme spanning tussen wat we beloven op de woningmarkt. Veel nieuwbouw. Veel huurhuizen. En wat we beloven bij belasten op kapitaal. Want die twee dingen zijn strijdig met elkaar. Die kun je niet met elkaar verenigen. Nee. Ik denk dat we aan beide kanten iets moeten toegeven. Wonen zal duur blijven en er zal niet veel geld uit de vermogensbelasting komen. Het zal een verkiezingsthema worden. Want waarschijnlijk is het zo dat de hele woonportefeuille ook controversieel verklaard wordt in de Tweede Kamer. Ja. Oftewel, de politiek kan hier tot na de verkiezingen eigenlijk niet zo heel veel meer aan doen. Wat zou uw advies dan zijn om het toch even scherp te krijgen? Wat moet hier dan op dit thema gebeuren om dit toch vlot te trekken? Nou, ik denk echt dat er iets moet gebeuren aan de belastingdruk op huurhuizen. Ik denk een aantal maatregelen die genomen zijn, waar we als het ware, dat heet de zelfbewoningsplicht. Dus als jij een huis koopt, moet je er zelf gaan wonen. Dat betekent dus dat je eigenlijk huurwoningen, je mag een woning niet gaan verhuren. Nou, dan komen er dus minder huurwoningen. Dat is slecht voor huurders. Allemaal dat soort dingen zul je een keer kritisch naar moeten kijken. En dat geeft allemaal hele onaangename conclusies. Ja. Die dwars ingaan tegen wat de politiek op het moment beloofd heeft. Ja, maar het punt is dat in politiek Den Haag men vooral gewoon die huisjesmelker die heel veel geld verdient aan vastgoed, daar zijn ze niet zo blij mee, daar willen ze vanaf. Maar u zegt eigenlijk, je hebt die mensen gewoon nodig. Kijk, als je bij een huurder hoort een verhuurder. Dat is een gouden regel. Maar moet hij nou zoveel geld verdienen? Dat is het punt. Dat is heel goed, maar als ik wil dat de verhuurder niet zoveel geld verdient, dan zal de verhuurder zeggen, nou, dan wil ik geen verhuurder meer zijn, dan word ik belegger in aandelen. Ja. Dus daar zit een spanning tussen. En vroeger hadden we woningcorporaties, die hebben we nog steeds. Maar het idee dat woningcorporaties het hele huuraanbod voor hun rekening kunnen nemen, ja, dat is gewoon niet meer zo. Ja. We leven in andere tijden. Toen dit kabinet aantrad, voordat het viel, toen was er geld te over. Het geld klotste tegen de plinten, werd continu gezegd. Daarna werden er ook twee enorme fondsen ingesteld. Eentje voor klimaat, eentje voor stikstof en natuur. En daar zit heel veel geld in. Dat geld is nu niet meer zo goedkoop te lenen als toen. Wat vindt u dat er met die fondsen moet gebeuren? Moeten die hun doel behouden? Of zegt u, nou ja, als de overheidsfinanciën erom vragen, kan daar misschien wel een paar miljard uit naar iets anders? Nou, laat ik het een andere kant benaderen. Eerst, het geld klotste tegen de pinten. Dat wil zeggen, we zijn 10 jaar lang veel te zuinig geweest. Ja. Dat staat als een huis, die conclusie. En nu is de rente enorm gestegen. We weten niet precies hoe dat verder zal gaan. Het is nu allemaal nog wat ongewis door de oorlog in de Oekraïne en de inflatiegolf waar we de afgelopen 2 jaar mee te maken hadden. Ja. Als je kijkt naar wat economen wereldwijd daarvan vinden, dan lijkt het er toch op dat op een gegeven moment die rente wel iets gestegen zal zijn, maar toch nog steeds dat geld lenen voor de overheid relatief goedkoop zal blijven. Niet meer zo goedkoop als vroeger, maar nog steeds zal de rente kleiner zijn dan de groeivoet van het nationaal inkomen. En dat betekent dat je je best een beetje staatsschuld kan veroorloven. Dus in die zin is er nog steeds vrij veel geld. Hoeveel kan Nederland zich nog veroorloven? Ik denk dat we structureel naar een financieringstekort toe moeten van 2%. Dus dat zijn miljarden? 2%, dat zal 20 miljard zijn, iets meer tegenwoordig. Want het bbp groeit zo hard door de inflatie dat het ieder jaar meer is. Dit is toch een leuke boodschap richting de verkiezingen. Dat u zegt, politieke partijen, u kunt 20 miljard extra uitgeven per jaar. Nee, niet extra, want we hebben al een tekort. Dus ja. Het is niet zo dat, doordat ik zeg dat ik zeg alleen maar, je hoeft dat tekort niet terug te brengen. Nee, oké. 2% is prima. Ja. Die fondsen, dat was eigenlijk een ongelukkig idee. Die fondsen. Het probleem van die fondsen is dat er als het ware ergens een pot met geld is die we als het ware al bestemd hebben. Ja. In grote lijnen, maar nog niet besloten waar we het precies aan uitgeven. Nou, dat leidt alleen maar ertoe dat iedereen verlekkerd naar zo'n potje geld zit. Want daar hebben we al over besloten dat we mogen uitgeven. En nu moeten we nog gaan bedenken waar we het aan gaan uitgeven. Nou, je kunt maar beter tegelijk besluiten wat je uitgeeft en waar je het aan uitgeeft. En niet dat. Ja, want nu kwamen de wensenlijstjes uit provincies van 58 miljard, geloof ik. En er zit maar 24 in die pot. Ja, dus je kunt maar beter gewoon meteen hom en kuit geven, zal ik maar zeggen. Meteen zeggen waar je het aan uit wil geven. Dus de les aan Den Haag is dit soort grote fondsen instellen om geld tegen een probleem aan te smijten. Maar nog niet weten hoe het precies besteed wordt, dat moeten ze maar niet meer doen. Nee, maar ik denk dat Den Haag zich dat inmiddels ook goed realiseert. We zijn daar toch niet gelukkig van geworden, zal ik maar zeggen. Het heeft tot heel veel discussie geleid. Ja. En tot onduidelijkheid over wat nou precies de stand van de overheidsfinanciën was. Zonder die fondsen zijn we beter af. Ja, maar toch, die potten die zijn er nu nog. Maar ik kan me voorstellen dat mensen er ook wel eens verlekkerd naar kijken van, oh, dat geld kunnen we misschien ook over iets anders inzetten. Afgelopen week kwam bijvoorbeeld, ik noem even, zij staat de politie ermee dat ze extra geld nodig hebben, bijvoorbeeld. Ja, nou, dus daarvoor zou ik opnieuw zeggen, we hebben een begrotingskader, dat stellen we vast. En we beslissen tegelijkertijd waar het geld vandaan komt en hoe we het uitgeven. En dus binnen zo'n tekort van 2% per jaar kun je dan kiezen waar je het aan uitgeeft. En of het nou geld in die fondsen zit, ja of nee, is eigenlijk irrelevant. Die fondsen zijn eigenlijk irrelevant. Dit weekend komen er weer nog meer verkiezingsprogramma's. Vandaag hadden we de VVD. We weten dat de SP, de BBB, de Partij voor de Vrijheid, de PVV en de Partij voor de Dieren hun verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen door het CPB, uw oud-werkgever. Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, ik denk dat we daar niet altijd dramatisch over moeten doen. Het doorrekenen van verkiezingsprogramma door het CPB, dat beschouw ik nog steeds als een groot goed voor Nederland. Dat leidt tot een meer gezonde discussie. Precies over de vraag waar we het net over hebben. Waar moet je je geld aan uitgeven, waar niet? Wat kost iets? Dat is goed dat we dat blijven doen. Ik begrijp heel goed dat de BBB en Pieter Omtzigt er gewoon op deze korte termijn niet aan toekomen om een programma te maken wat ze kunnen laten doorrekenen. Ja. Dus daar, ja, ach, er gebeurt een keertje. Overleven we wel. De SP zegt nu, we willen dat niet omdat de modellen niet goed zijn. Ja, zij zeggen, wij gaan zulke grote hervormingen doen, dat kan het CPB eigenlijk niet fatsoenlijk doorrekenen. Ja, dan is de vraag waarom, als het CPB het niet door kan rekenen, waarom de SP dan wel begrijpt wat de gevolgen zijn. Dus ik aarzel zo eigenlijk of dat nou op termijn een goede redenering is. Ik denk dat het ook een beetje Maar ik vind het niet zo erg dat ze doen, maar de argumentatie erbij, die rammelt wel. Ja, nou, dus bij de SP heb ik er wat meer bedenken. Bij BBB en Pieter Omtzigt begrijp ik wel dat ze door de tijdsdruk daar niet aan toe komen. Ik dank u voor dit gesprek. Koen Teunings, hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht, oud-directeur van het Centraal Planbureau. We zijn weer wat wijzer geworden over de economie en we kunnen dus wat meer uitgeven, dat heb ik gehoord. Dank voor dit gesprek. Dit was Sven op 1 voor deze week. Maandag is Sven er weer. Goed weekend. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met Galit Kassem, presentator, voormalig advocaat en schrijver van een boek over voetballer Nouri. 11 september begint een nieuw seizoen van de dagelijkse talkshow Galit en Sophie en ik ben benieuwd naar zijn plannen. Komende nacht in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Galit Kassem op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De